Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 marca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rosja wydala 60 amerykańskich dyplomatów i zamyka konsulat generalny Stanów Zjednoczonych w Sankt Petersburgu. W połowie kwietnia zaczną się rozmowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie drugiej fazy programu Wisła. 10 osób rannych w wypadku na obwodnicy Radymna w powiecie jarosławskim w województwie podkarpackim trafiło do szpitala. Rosja wydala 60 amerykańskich dyplomatów i cofa zgodę na działalność konsulatu generalnego Stanów Zjednoczonych w Sankt Petersburgu. Jak poinformował szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow, to odpowiedź Moskwy na wydalenie rosyjskich dyplomatów z szeregu państw zachodnich, w tym ze Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek Stany Zjednoczone wydaliły 60 rosyjskich dyplomatów i cofnęły zgodę na działalność rosyjskiego konsulatu w Seattle. Rosyjskie MSZ w odpowiedzi poleciło identycznej liczbie amerykańskich dyplomatów opuszczenie terytorium Rosji i cofnęło zgodę na funkcjonowanie konsulatu USA w Petersburgu. Odpowiednią notę otrzymał w tej sprawie ambasador Stanów Zjednoczonych w Moskwie. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zapowiedział, że identyczne decyzje zostaną podjęte w stosunku do pozostałych państw, które wydaliły rosyjskich dyplomatów. W stosunku do innych państw, jeśli chodzi o liczbę dyplomatów, którzy będą musieli wyjechać, także odpowiedź będzie lustrzana. Cytują wypowiedź Siergieja Ławrowa, rosyjskie agencje. W tym przypadku Polska, która wydaliła 4 rosyjskich dyplomatów, straci w Rosji 4 swoich pracowników dyplomatycznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W połowie kwietnia rozpoczną się rozmowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi w sprawie drugiej fazy programu Wisła. Wczoraj szef MON-u Mariusz Błaszczak podpisał umowę dotyczącą pierwszej fazy. W ramach kontraktu z amerykańskim rządem za 4 lata trafią do Polski 2 z 8 baterii Patriot. Delegacja MON-u odleci do Stanów Zjednoczonych 16 kwietnia. Czego będą dotyczyły negocjacje? Mówi o tym pełnomocnik MON-u do spraw wdrażania systemu Wisła, pułkownik Michał Marciniak. Są 3 zadania, które stoją przed nami. Pierwsze to jest określenie sposobu realizacji umowy, którą już żeśmy podpisali. Drugi to jest określenie harmonogramu realizacji drugiej fazy, tak abyśmy mogli zawrzeć jak najszybciej umowę. No i trzeci to jest pozyskanie niezbędnych informacji operacyjnych, niejawnych, dotyczących przyszłości systemów Patriot. W programie Wisła będzie uczestniczył nie tylko amerykański, ale też polski przemysł zbrojeniowy, poinformował pułkownik Marciniak, który w ramach offsetu ze Stanami Zjednoczonymi również jest w programie Wisła i związanymi z tymi dostawami. Głównie koncentrujemy się na zawarciu umów z polskim przemysłem obronnym dotyczącym elementów, które polski przemysł będzie w stanie wyprodukować dla systemu Wisła. Czyli będą to elementy systemu łączności, elementy dowodzenia i kierowania w tym systemie łączności oraz wszelkiego rodzaju pojazdy, w tym pojazdy specjalistyczne do transportu i załadunku rakiet. Wczoraj w Warszawie została podpisana umowa, na podstawie której Amerykanie sprzedadzą Polsce zestawy obrony powietrznej Patriot. Wartość kontraktu to 4 miliardy 750 milionów dolarów. 10 osób rannych w wypadku na obwodnicy Radymna w powiecie jarosławskim w województwie podkarpackim trafiło do szpitala. Jak informuje Marta Tabasz-Rygiel z zespołu prasowego podkarpackiej policji, do zderzenia kilku pojazdów, w tym busa, doszło w rejonie skrzyżowania dróg krajowych nr 77 i 94. Wstępne ustalenia wskazują, że kierujący Audi skręcał w stronę miejscowości Chłopice i nie ustąpił pierwszeństwa kierowcy pasażerskiego busa. Ten odbił w lewo i uderzył w oczekującego na skrzyżowaniu Hyundai'a. Ten znów pchnięty uderzył w osobową sondę. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Policjanci kierują samochody objazdem przez Radymno, a z drugiej strony na autostradę A4. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 21. Dłuższe składy pociągów i częstsze połączenia, do tego wzmożone wsparcie techniczne i stały monitoring kursu pociągów. Spółki PKP są już gotowe na świąteczny szczyt komunikacyjny. Spółki PKP właśnie wchodzą w wielkanocny szczyt komunikacyjny. Tłoczno robi się w poczekalniach, przed kasami biletowymi, ale również jak zazwyczaj w przedziałach pociągów. W tym szczególnym okresie wagonów w składach ma być jednak więcej, informuje Marta Ziemska ze spółki PKP Intercity. Przygotowaliśmy więcej miejsc w naszych pociągach na tych trasach, które są najbardziej popularne, czyli chociażby Kraków, Warszawa, Warszawa-Trójmiasto czy Warszawa-Szczecin. Więcej pociągów to dodatkowe wyzwanie dla koordynujących ruch na kolei. W gotowości jest sprzęt wspierający drożność tras oraz obsługę techniczną składów, zapowiedział Karol Jakubowski ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. W stałej gotowości znajduje się około 170 zespołów szybkiego reagowania do usuwania usterek. Dodatkowo oczywiście są też specjalne zespoły ratownictwa kolejowego. Komunikacyjny szczyt na torach ma trwać do wtorkowego przedpołudnia. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Zamrugała dzisiaj do mnie swoimi kolorami, takim dominującym, żywym, pomarańczowym, okładka płyty Sagary, drugiej płyty tego międzynarodowego projektu, Wacław Zimpel i hinduscy muzycy. Daydream to jest nagranie, od którego zatem rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania w programie alternatywnym. A skoro był sen za dnia, czy też śnienie za dnia, marzenie w ciągu dnia, to być może podczas takiego stanu ktoś może doznać swoistej iluminacji. I właśnie o tym kolejni artyści. To współpraca Roisin Murphy i DJ-a Koce. Jego nowa płyta nadchodzi w maju. No, ale coraz więcej o tej płycie wiemy i coraz więcej można na ten temat znaleźć, ale przede wszystkim posłuchać, bo chyba o to chodzi w sieci. Tymczasem zaglądamy na płytę polskiego artysty, który podpisuje albumy jako Patryk Cannon. Follow me. Well, then let's leave now. Haven't finished my drink yet. Na końcu jest jeszcze taki bardzo wyraźny dźwięk uderzenia kostek lodu o szklankę. Patryk Cannon, płyta, do której będziemy wracać. Mam nadzieję także, że Patryk będzie mógł być gościem naszego programu. Zobaczymy, jak to się da zorganizować ze względu na dzielącą nas odległość, ale jestem pełna dobrych myśli. Tak pełna dobrych myśli i tak przywiązana do sposobu, w jaki spędzamy drugą godzinę programu alternatywnego, że aż o mały włos zapomniałabym o płycie tygodnia, a przecież to niezwykle przyjemny obowiązek. Moi kumple już załapali się na rodzinny pociąg. Siedziałem sam na pustym dworcu z jakimś kotem i wilgocią. W życiu raz cesarza chujnoga, tron raz fotel, mebli, bocio. Relacje damsko-męskie są jak moja kiteriera. Z dupy i pokręcone ciężko zgłębić je ozera. Słyszałem, co zrobiłem źle, czemu samotność doskwiera. Kiedy mój miłości pociąg wróci jak bumerang, ale on sam swój rozkład jazdy wybiera. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Można myśleć, że Everest to te auta, fury, domy, zielona trawa, kominek rozpalony, biały sweter, wszereg, ciepły sedes, lajków tony, Mercedes i te kowy kredens na gibony. Być może żony to swe korony łapie, tutaj każdy się na inne szczyty drapie. Nie chcę was psikać święto prawdą jak Boga parafie, ale w pustym ogrodzie nadepnąłem raz na grawie. Czasem dostajemy w łeb tępym kijem samotności. Uczymy się, że sukces liczy się głównie miarą miłości. Dobrze jest oprzeć na własnej swoją pracę. Za jedno i drugie kompromisami płacę. Good Luck to jest nowa płyta Luka, płyta, którą ubogacają swoją obecnością goście, zarówno ci, którzy zajmują się na co dzień muzyką, jak i ci, których znamy najczęściej jednak z filmu albo teatru. Tomasz Kot w tym utworze na przykład gwizdał, także Wojciech Mezwaldowski, Arek Jakubik i Katarzyna Figura. Skoro jestem przy aktorach i wymieniam, to może dzisiaj pytanie będzie właśnie dotyczyło aktorów. Wspomniany Arek Jakubik w tym roku odebrał Orła, nagrodę, która jest przyznawana w Polsce. Oczywiście nagrodę za konkretną rolę w konkretnym filmie i odpowiedź właśnie na to pytanie, wskazanie filmu jest dzisiaj przepustką do posiadania płyty tygodnia. Dwie dwójki, siedem trójek. Bartek czeka na skompletowanie tej informacji za rolę, w jakim filmie Arek Jakubik odebrał bardzo, bardzo już od kilku sezonów zasłużoną nagrodę za swoją robotę. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na oczywiście poprawne odpowiedzi i biegniemy dalej przez muzykę, która w stronę elektroniki śmiało podąża. Thank you. soulmates. Oh, the chips, ladies. Oh, the chips. Oh, Woda, ptaki, a tak nazywa się właśnie projekt, który stoi za tym utworem. Słoneczny pył ptaków, a wcześniej Against All Logic, czyli Nicolas Jar pod tym innym szyldem. A propos takiego odpłynięcia, czy też zapomnienia, to wczoraj przeoczyłam ogłoszenie dotyczące festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice, a pojawiło się po pierwsze jako określenie nowej sceny na festiwalu, a co więcej i pewnie to najważniejsze, artystów, którzy na tej scenie wystąpią. Wśród nich znalazł się ten pan. James Holden and the Animal Spirit uruchomili wszystkie te organiczne, ale nie tylko, skojarzenia w muzyce. No i najpiękniejsza informacja brzmi, że właśnie ten skład artystów zobaczymy także obok innych na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To jest informacja z wczoraj. W gronie ogłoszonych artystów pojawił się także Ben Frost, smakowicie. I człowiek, o którym zbyt wiele jeszcze nie wiem, ale już zaczęłam wsłuchiwać się w jego muzykę. Muzykę, którą zajął się bardzo późno, bo jeżeli to nie jest kreacja artystyczna, ale autentyczny życiorys, życie po prostu przepracował w fabryce i dopiero w późnym wieku zainteresował się muzyką, a także możliwościami, jakie ona daje. Abul Mogart. Tak sobie to wyobrażam, taka cyfrowa bajka, bajka robotów, że Abul Mogart, pan z siwą brodą, wychodzi na ganek swojego mieszkania w takim stylu Mad Maxa. Drony nadlatują po całym pracowitym dniu, oddają mu to, co udało im się zarejestrować, a on potem układa z tego opowieść, którą można było na przykład usłyszeć w tym utworze Trembling with Tenderness. To jeden z artystów, który dołączył do grona zaproszonych na festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Z pewnością będę do pana Abula wracać i na pewno zrobię to w następnym wydaniu programu PS. A dzisiaj mówimy już do usłyszenia i dziękujemy za program alternatywny. Dzisiaj Nils Fram i ci, którzy go lubią i mu wierzą, świętują Piano Day. W Polsce atrakcje i wydarzenia w tygodniu po świętach. O tym też opowiemy w Radiowym Domu Kultury w najbliższą sobotę. Więc na zakończenie Grabek i Nils Fram, a my dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Strona to polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam bardzo dużo informacji, tytułu i wykonawcy, a także PS Gra na Facebooku. Dobranoc.